halucynacje muszą być. Optycznie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat. Więc dalej emitujcie film. We'll be right back.

ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Republika z 22 stycznia 1994 roku, czyli sprzed dokładnie 23 lat. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Leszek Biolik, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Grzegorz Ciechowski. Tak zagrali w naszym trójkowym studiu. Trójkowe archiwum koncertowe, druga część naszego spotkania, to też nagrania koncertowe będą. Przeniesiemy się do sali kongresowej, warszawskiej sali kongresowej, która mam nadzieję, że w 2017 roku wróci, pięknie odnowiona. To był 16 listopada roku 1988. Tak kończyła się trasa koncertowa promująca płytę Tak, Tak, Obywatela GC. Wysłucham wersji tej, ach, lepiej, lepiej przyznaj się, ach, lepiej, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy swe. Górę krwawiącą pocałuję cię, czuję cię.

to winne i nie. Już nie patrzeć i radości żadnej z tego nie chcę mieć. Nawet gdy w mym domu mysz się złapie w łapkę, to zamykam oczy, nie chcę widzieć jej. Garniturów, rękawiczek, masek, z których patrzy śmierć. Nawet kiedy w nocy żonę są przytulam, boję się mą dłonią dotknąć szyję. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być. Nie musiał to być ty. swoją gilotyną słowa, a skazańcą głowy błogosławi kat. Tak, każdy inny nawet miejscu by zwariował, to już lepiej chyba, niech to będę ja. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Katem być, katem być, katem być. Wylądujemy w niebie, wszyscy skończymy właśnie tam. W niebie nam lepiej będzie pewnie, musi być w niebie lepiej nam. W niebie wymyśla każdy siebie, niebo wymyśla każdy sam. To musi się zakończyć niebem, dopniemy z tego, mówię wam. Grzebie, bo każdy umarł najmniej raz. I każdy wszystko wie najlepiej, niebo wymyśla każdy sam. I w każdym z nas się niebo dzieje, nikt nie wymyśla nieba nam. Nikt nam nie zmienia go na lepsze. Skończymy w niebie, mówię wam, bo nikt nam w mózgu już nie grzebie, bo nikt nie grzebie w mózgu nam. Mówiłem wam, skończymy w niebie, więc zaśpiewajmy jeszcze raz, bo nikt nam w mózgu już nie grzebie, bo nikt nie grzebie w mózgu nam. Mówiłem wam, skończymy w niebie, więc zaśpiewajmy jeszcze raz, bo nikt nam w mózgu już nie grzebie, bo nikt nie grzebie w mózgu nam. Mówiłem wam, skończymy w niebie, więc zaśpiewajmy jeszcze raz. Thank you. umarłe słowa i z waszych martwych ciał układam jeszcze kilka zdań. Waszych oprawców znam, stoją dookoła, pilują tak jak ja, byście nie mogły z martwych stać. Zachowujecie blask, umarłe słowa, wciąż wyglądacie jak wypowiadane pierwszy raz. Kłamcy gwałcili was ciągle od nowa, mówili to nie gwałt. Jeżeli gniecie do nas, oto umarłe słowa, oto umarłe słowa. Czuję smak wypowiadanych dawno zdań, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane. Obywatel GC Live, 16 listopada 1988 roku, warszawska sala kongresowa. To nagranie dokumentalne prosto ze stołu mikserskiego. Dźwięk realizował Wojciech Przybylski, trasę organizował Jerzy Tolak, a zagrali Grzegorz Ciechowski, Leszek Biolik, Tytus Jakubowski, Wojciech Konikiewicz, Michał Kulenty, Kuba Majerczyk, Małgorzata Potocka przy mikrofonie, Stanisław Zybowski także na gitarach, no i Grzegorz Ciechowski także śpiewał piosenki z drugiej, ale nie tylko z drugiej swojej płyty, tak, tak, 1988. Czas kończyć nasze spotkanie w trójkowym archiwum koncertowym. Za tydzień redaktor Tomasz Żonda też coś specjalnego dla Państwa przygotuje, a my żegnamy się tytułowym utworem z ostatniej pełnej płyty zespołu Republika, no i czterema piosenkami, właściwie jedną całą i tym, co miało być zaczynem następnej płyty zespołu Republika, ale życie potoczyło się inaczej. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w trójce. Proszę bardzo. We'll be right back. oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył koń, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot. Morski pies, a na końcu kot. Nie macie za mną. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski koń. Morski pies, a na końcu. Nie ma cię, moja śmierdzia pies. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pies, skoczyć razy pies. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw pstrąg, za pstrągiem kot. Potem ja, potem morski kot. Morski pies, a na sercu kot. Nie ma cię, moje śmierdzia pies. Mnie. dzień, pożyjesz dzień albo dwa. Noc wampira idzie, spada na kraj, na kraj. Na kraj. Na kraj. Na kraj. A teraz będzie najlepsze. Trójka.